นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีๆด้วยการที่ให้มีจิตสงบได้ด้วยการฟังธรรมะทุกวันเราเริ่มต้นวันนั้นให้มีจิตใจที่สงบเย็นด้วยการมากำหนดสติเอาไว้เรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันสัก10นาทีทุกฝั่งก่อนที่เราจะไปฟังธรรมคำพุทธะเป็นพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับท่านพระภัทรลิอยากจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ทำความสงบสักระยะหนึ่งก่อนโดยเริ่มตั้งสติของแต่ละท่านแต่ละท่านเอาไว้อยู่ที่ลมหายใจไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถบางคนนอนอยู่ก็ลุกนั่งได้แล้วบางคนจะนั่งจะเดินจะยืนหรือจะทำกิจการงานใดๆให้เรากำหนดสติของเราไว้อยู่กับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คำว่ารู้ในที่นี้ก็คือให้มาสังเกตดูให้มาระลึกถึงดูให้มารับรู้เอาใจใส่อยู่กับลมหายใจแน่นอนท่านฟังเรามีตาก็หลับตาซะถ้าหลับได้ถ้าหลับตาไม่ได้ก็อย่าเอาใจไปใส่ทางรูปที่เห็นผ่านทางตาหูเราปิดหูไม่ได้นี่ได้ยินเสียงทั้งเสียงเทศนี่ด้วยทั้งเสียงคนข้างบ้านด้วยเสียงรถเสียงการจราจรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าเอาจิตใจของเราไปใส่กับเสียงที่ผ่านมาทางหูแม้แต่เสียงนี้ก็ตามได้กลิ่นใดๆสัมผัสทางกายใดๆแทนที่จะเอาจิตไปใส่กับสิ่งนั้นๆผ่านทางช่องทางนั้นๆให้เอาจิตของเรานั้นมาจดจ่อไว้อยู่กับลมหายใจลมหายใจนี้หมายถึงลมหายใจของเรานี่แหละท่านฟังที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับให้เร็วหรือให้ช้าให้ทีหรือห่างให้แรงหรือเบาแต่ให้เป็นอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเราสังเกตอยู่กับลมนี้ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแต่ให้มาระลึกรู้จดจ่อไว้อยู่กับตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมซึ่งจุดนี้มันคือจุดที่จะอยู่ในบริเวณโพรงจมูกซึ่งเราก็กำหนดขึ้นมาเป็นจุดจุดหนึ่งที่อยู่ในบริเวณโพรงจมูกนี่แหละอาจจะใช้การหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งเพื่อเป็นการกำหนดดูเมื่อเรารับรู้ถึงจุดนั้นได้แล้วกำหนดตั้งไว้แล้วก็หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาให้มันเป็นจุดสมมุติขึ้นมาทุกฝั่งที่เราจะเอาจิตใจของเรามาตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนี้ไม่ไปตามเสียงไม่ไปตามภาพไม่ไปตามกลิ่นไม่ไปตามความคิดนึกแต่มาตั้งไว้อยู่กับลมหายใจนะที่ตำแหน่งที่เรากำหนดขึ้นนี่แหละเราตั้งจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งนี้ให้เรามาพิจารณาไปในกายทุกฝั่งในกายของเราตั้งแต่พื้นเท้าไปจนถึงปลายผมปลายผมลงมาในเบื้องต่ำถึงพื้นเท้าเป็นสิ่งที่มีกระดูกเป็นโครงฉาบตาไว้ด้วยเนื้อและเลือดหุ้มห่อไว้ทีหนึ่งด้วยหนังมีระยางออกมาเป็นแขนเป็นขาเป็นศีรษะเป็นปัญจสาขามีปากทางเข้าสองทางคือปากจมูกนี่ทางหนึ่งทวารหนักทวารเบานี่อีกทางหนึ่งท่านเปรียบไว้เหมือนกับถุงผ้าที่มีปากเข้าได้สองข้างที่ชาวนาเข้าจะไว้ใช้เก็บธัญพืชต่างๆกายของเรานั้นก็เปรียบเป็นเหมือนกับถุงหนังที่มีปากทางเข้าคือปากและจมูกทางหนึ่งตะวันหนักตะวันเบาอีกทางหนึ่งมีระยางยื่นออกมานี่คือกายของเราเป็นแบบนี้เป็นสิ่งที่มีความไม่สวยงามเป็นสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะยึดถือเอาไว้เมื่อเราพิจารณาเห็นกายดังนี้แล้วให้คลายความยึดถือในกายให้คลายความเสน่หาในกายให้คลายความกำหนัดในกาย แต่ให้เห็นกายนั้นโดยตามความที่เป็นจริงมันจะเจ็บจะป่วยก็รักษาไปใช้กายนี้เป็นเครื่องมือในการที่จะดำรงมรรคแปดไว้ให้ได้พิจารณาตามความเป็นจริงดังนี้แล้วทำจิตให้สงบแล้วเราก็มาฟังพระสูตรกันดูฟังแต่วันนี้เรื่องราวที่จะมาให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของฟังธรรมคำพุทธานั้นก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าปรารภภิกษุที่ชื่อว่าพัทธลิตอนนั้นกำลังจะบัญญัติสิกขาบทในเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารภิกษุอื่นที่เขาแหมมีความคิดที่จะปฏิบัติทำตามสิกขาบทให้อย่างดีแต่ว่าท่านพระพัทธลินี่แสดงความไม่อุตสาหะแสดงความไม่จะน้อมรับคำสอนก็จึงเป็นที่มาต้นเหตุในเรื่องราวพระสูตรนี้ทุกฝั่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากใช้เวลาประมาณสัก50นาทีเราก็จะได้ฟังพระสูตรนี้ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นในวันถัดไปข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวพระสูตรนี้มาอธิบายขยายความกันให้อีกครั้งหนึ่งขอเชิญรับฟังเรื่องคุณค่าแห่งการฉันอาหารหนเดียวพัทธลิสูตรมัชฌิมานิกายพัทธลิสูตรเล่มที่13ข้อที่160คุณค่าแห่งการฉันอาหารหนเดียวมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีในที่นั้นแลได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วให้โอวาทว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมฉันโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวคือฉันหนเดียวลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกในวันนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อเราฉันโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวอยู่ย่อมรู้สึกว่าเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีความเบากายกระปี้กระเปร่ามีกำลังและมีความผาสุกด้วยภิกษุทั้งหลายแม้พวกเธอทั้งหลายก็จงฉันโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวเถิดเมื่อพวกเธอทั้งหลายฉันอยู่ซึ่งโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวจะรู้สึกความเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีความเบากายกระปี้กระเปร่ามีกำลังและมีความผาสุกด้วยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระพัทธลิได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะฉันโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวได้เพราะเมื่อข้าพระองค์ฉันอาหารแต่ในที่นั่งแห่งเดียวจะพึงมีความรำคาญมีความเดือดร้อนพระเจ้าข้าพัทธลิถ้าอย่างนั้นเธอรับนิมนต์ณที่ใดแล้วพึงฉันณที่นั้นเสียส่วนหนึ่งแล้วนำส่วนหนึ่งมาฉันอีกก็ได้เมื่อเธอฉันได้แม้อย่างนี้ก็จะยังชีวิตให้เป็นไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ก็ไม่สามารถจะฉันแม้ด้วยอาการอย่างนั้นได้เพราะเมื่อข้าพระองค์ฉันแม้ด้วยอาการอย่างนั้นจะพึงมีความรำคาญมีความเดือดร้อนกระนั้นแลท่านพระพัทธลิประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังจะทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขาครั้นนั้นแลท่านพระพัทธลิไม่ได้ให้ตนประสบพระพักพระผู้มีพระภาคตลอดไตรมาสนั้นทั้งหมดเหมือนภิกษุอื่นผู้ไม่ทำความบริบูรณ์ในสิกขาในพระศาสนาของพระศาสดาฉะนั้นก็สมัยนั้นแลภิกษุมากรูปด้วยกันช่วยกันทำจีวรกรรมสำหรับพระผู้มีพระภาคด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาค มีจีวรสำเร็จแล้วจะเสด็จเที่ยวจาริกไปโดยล่วงไตรมาสครั้นนั้นท่านพระพัตตลิเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วพอปราศัยเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งลงนะที่ควรข้างหนึ่งภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกับท่านพระพัตตลิว่าพัตตลิผู้มีอายุจีวรกรรมนี้แลภิกษุทั้งหลายช่วยกันทำสำหรับพระผู้มีพระภาคด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อมีจีวรสำเร็จแล้วจะเสด็จเที่ยวจาริกไปโดยล่วง3 เดือนท่านพัตตลิผู้มีอายุเราขอเตือนท่านจงมนสิการความผิดนี้ให้ดีเถิดความกระทำที่ยากกว่าอย่าได้มีแก่ท่านในภายหลังเลยท่านพระพัตตลิได้รับคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกอบความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขาบทขอพระผู้มีพระภาคจงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพระเจ้าข้าพัตตลิก็โทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อเรากำลังจะบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขาบทพัตตลิแม้เหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครสาวัตถีแม้พระผู้มีพระภาคจะทรงทราบเราว่าภิกษุชื่อพัตตลิไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้เหตุแม้นี้เธอก็มิได้แต่งตลอดแล้วพัตตลิเหตุที่เธอต้องแต่งตลอดว่าภิกษุมากรูปด้วยกันเข้าจำพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีแม้ภิกษุเหล่านั้นจะรู้เราว่าภิกษุพัตตลินี้ไม่ทำให้บริสุทธิ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดาดังนี้แม้เหตุนี้แลเธอก็ไม่ได้แต่งตลอดแล้วพัตตลิเหตุที่เธอต้องแต่งตลอดว่าภิกษุณีมากรูปด้วยกันเข้าจำพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีนี้ก็มีแม้ภิกษุณีเหล่านั้นจะรู้เราว่าภิกษุพัตตลินี้ไม่ได้ทำความบริบูรณ์ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้แม้เหตุนี้แลเธอก็มิได้แทงตลอดแล้วพัตตลิเหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าอุบาสกมากรูปด้วยกันที่อาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถีนี้ก็มีแม้อุบาสกเหล่านั้นจะรู้เราได้ว่าภิกษุชื่อพัตตลินี้ไม่ได้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้เหตุแม้นี้เธอก็ไม่ได้แทงตลอดแล้วพัตตลิเหตุที่เธอต้องแทงตลอดว่าอุบาสิกามากคนด้วยกันที่อาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถีนี้แม้อุบาสิกาเหล่านั้นก็จะรู้จักเราได้ว่าภิกษุพัตตลินี้ไม่ได้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดาดังนี้แม้เหตุนี้เธอก็ไม่ได้แต่งตลอดแล้วแม้เหตุที่เธอต้องแต่งตลอดว่าสมณพราหมณ์ต่างลัทธิมากรูปด้วยกันก็เข้าอยู่ในฤดูฝนในพระนครสาวัตถีแม้สมณพราหมณ์เหล่านั้นก็จะรู้จากเราได้ว่า ภิกษุชื่อพัทธลิเป็นสาวกของสมณโคดมเป็นพระเถระองค์หนึ่งแต่ไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาของศาสนาของพระศาสดาดังนี้แม้เหตุนั้นเธอก็ไม่ได้แทงตลอดแล้วท่านพระพัทธลิจึงได้ทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์สมาทานอยู่ซึ่งสิกขาบทข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพระเจ้าข้าพัทธลิก็โทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อเรากำลังจะบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์กำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขาบทปัตตลิเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ที่เป็นอริยบุคคลประเภทอุภโตภาควิมุตติก็ถ้าเราพึงกล่าวแก่ภิกษุนั้นว่ามาเถิดภิกษุเราจะก้าวไปในลมดังนี้ภิกษุนั้นพึงก้าวไปหรือพึงน้อมกายไปด้วยอาการอื่นหรือพึงกล่าวปฏิเสธอย่างนั้นบ้างหรือก็นั้นหาไม่เลยพระเจ้าข้าพัทธลิก็เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ที่เป็นอริยบุคคลประเภทปัญญาวิมุตติเป็นอริยบุคคลประเภทกายสักขีหรือเป็นอริยบุคคลประเภททิฏฐิปัตหรือเป็นอริยบุคคลประเภทสัทธาวิมุตติหรือเป็นอริยบุคคลประเภทธรรมานุสารีหรือเป็นอริยบุคคลประเภทสัทธานุสารีถ้าเราพึงกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุเราจะก้าวไปในลมดังนี้ภิกษุนั้นพึงก้าวไปหรือพึงน้อมกายไปด้วยอาการอื่นหรือพึงกล่าวปฏิเสธอย่างนั้นบ้างหรือข้อนั้นไม่เลยพระเจ้าข้าพัทธลิก็เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ในตอนนี้เธอเป็นพระอริยบุคคลประเภทอุปาโตภาควิมุตหรือปัญญาวิมุตติหรือกายสักขีหรือทิฏฐิปัตหรือสัทธาวิมุตติหรือธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีอย่างนั้นบ้างหรือข้อนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าพัทธลิก็ในข้อนี้แสดงว่าเธอยังเป็นคนว่างเป็นคนเปล่าคือเป็นโมฆะบุรุษเป็นคนผิดอย่างนั้นไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดจึงได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังทรงบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์กำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขาบทข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพระเจ้าข้าพัทธลิเราขอเตือนเธอก็โทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงไม่ฉลาดซึ่งได้ประกาศความไม่อุตสาหะขึ้นแล้วในเมื่อเรากำลังบัญญัติสิกขาบทในเมื่อภิกษุสงฆ์กำลังสมาทานอยู่ซึ่งสิกขาบทแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราจึงรับโทษของเธอนั้นก็ที่บุคคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมระวังต่อไปนี้จ จะเป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นปัตตลิก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดาเธอมีความดำริอย่างนี้ว่าถ้าใครเราพึงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหรือหลอมฟังเถิดบางทีเราพึงทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคือความรู้ความเห็นของพระอริยเจ้าผู้สามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้ดังนี้เธอก็เสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหรือหลอมฟังเมื่อเธอหลีกออกอยู่ด้วยประการนั้นพระศาสดาก็ทรงติเตียนได้เพื่อนพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วก็ติเตียนได้เทวดาก็ติเตียนได้แม้ตนเองก็ติเตียนตนเองได้บุคคลนั้นอันพระศาสดาติเตียนบ้างเพื่อนพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายติเตียนบ้างเทวดาติเตียนบ้างตนเองติเตียนตนเองบ้างก็ไม่ทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคือความรู้ความเห็นอันเป็นของพระอริยเจ้าผู้สามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้ก็นั้นเพราะเหตุไรปัตตลิก็นั้นเป็นเพราะว่าบุคคลนั้นไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดาปัตตลิส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในคำสอนของพระศาสดาบุคคลนั้นมีความดำริอย่างนี้ว่าถ้าใครเราพึงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและหลอมฟังบางทีเราพึงทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคือความรู้ความเห็นของพระอริยเจ้าผู้สามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้ดังนี้บุคคลนั้นจึงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหรือหลอมฟังเมื่อเธอหลีกออกอยู่ด้วยประการนั้นแม้พระศาสดาก็ไม่ทรงติเตียนแม้เพื่อนผู้ประพฤติปรมาจันผู้รู้ใคร่ครวญทั้งหลายแล้วก็ไม่ติเตียนแม้เทวดาก็ไม่ติเตียนแม้ตนเองก็ติเตียนตนเองไม่ได้เธอแม่นพระศาสดาไม่ทรงติเตียนแม้เพื่อนผู้ประพฤติปรมาจันผู้รู้ทั้งหลายไม่ติเตียนแม้เทวดาไม่ติเตียนแม้ตนเองก็ติเตียนตนเองไม่ได้ย่อมทำให้แจ้งชัดซึ่งคุณวิเศษคือความรู้เห็นของพระอริยเจ้าที่สามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์แต่ผู้นั้นเมื่อสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานศาสดาก็ไม่ทรงติเตียนแม้เพื่อนผู้ประพฤติปรมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่ติเตียนแม้เทวดาก็ไม่ติเตียนแม้ตนเองก็ติเตียนตนเองไม่ได้ย่อมทำให้แจ้งชัดซึ่งคุณวิเศษคือความรู้ความเห็นอย่างของพระอริยเจ้าผู้สามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์เดี๋ยวผู้นั้น

นำเอาถ้อยคำในภายนอกมากลบเกลื่อนทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏไม่ประพฤติโดยชอบไม่ทำขนให้ตกไม่ประพฤติถอดถอนตนไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์ปัตตลิในเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ว่ายากนั้นภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนด้วยถ้อยคำดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ภิกษุนี้เป็นผู้ต้องอาบัติเนืองเป็นผู้มากด้วยอาบัติเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤติอย่างอื่นด้วยอาการอย่างอื่นนำเอาถ้อยคำในภายนอกมากลบเกลื่อนทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏไม่ประพฤติโดยชอบไม่ทำขนให้ตกไม่ประพฤติถอนตนออกไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์ดีละเนาะขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยประการที่อธิกรณ์นี้ไม่พึงระงับโดยเร็วฉะนั้นเถิดด้วยประการฉะนี้ปัตตลิภิกษุทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยประการที่อธิกรณ์นี้จะไม่ระงับโดยเร็วปัตตลิส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องอาบัติเนืองเป็นผู้มากด้วยอาบัติเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ย่อมไม่ฝ่าฝืนประพฤติอย่างอื่นด้วยอาการอย่างอื่นไม่นำถ้อยคำในภายนอกมากลบเกลื่อนไม่ทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏมีการประพฤติชอบทำขนให้ตกประพฤติถอนตนออกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์ปัตตลิก็ในเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายนั้นภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจากล่าวได้อย่างนี้ว่าท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายภิกษุนี้เป็นผู้ต้องอาบัติเนืองเป็นผู้มากด้วยอาบัติก็แต่ว่าเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ย่อมไม่ประพฤติฝ่าฝืนอย่างอื่นด้วยอาการอย่างอื่นไม่นำถ้อยคำในภายนอกมากลบเกลื่อนไม่ทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏมีการประพฤติชอบทำขนให้ตกประพฤติถอนตนออกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์ดีละเนาะขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยประการที่อธิกรณ์นี้จะพึงระงับโดยเร็วฉะนั้นเถิดด้วยประการอย่างนี้ปัตตลิภิกษุทั้งหลายย่อมพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยประการที่อธิกรณ์นี้จะระงับได้โดยเร็วปัตตลิก็ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องอาบัติเป็นบางครั้งบางคราวไม่มากด้วยอาบัติเพื่อนภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤติเป็นไปอย่างอื่นด้วยอาการอย่างอื่นนำเมาถ้อยคำในภายนอกมากลบเกลื่อนทำความโกรธความกัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏไม่ประพฤติชอบไม่ทำขนให้ตกไม่ประพฤติถอนตนออกไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์ก็ในเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ว่ายากนั้นภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจากล่าวกันดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ต้องอาบัติเป็นบางครั้งบางคราวไม่มากด้วยอาบัติแต่เธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ก็ยังฝ่าฝืนประพฤติอย่างอื่นด้วยอาการอย่างอื่นนำเอาถ้อยคำในภายนอกมากลบเกลื่อนทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏไม่ประพฤติโดยชอบไม่ทำขนให้ตกไม่ประพฤติถอนตนออกไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์ดีละเนาะ ขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยประการที่อธิกรณ์จะไม่พึงระงับไปโดยเร็วฉะนั้นเถิดด้วยอาการอย่างนี้ปัตตลิภิกษุทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยประการที่อธิกรณ์นั้นจะไม่ระงับไปโดยเร็วได้ปัตตลิส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ต้องอาบัติเป็นบางครั้งบางคราวไม่มากด้วยอาบัติเตือนภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ย่อมไม่ฝ่าฝืนไม่ประพฤติเป็นอย่างอื่นด้วยอาการอย่างอื่นไม่นำถ้อยคำภายนอกมากลบเกลื่อนไม่ทำความโกรธความขัดเคืองความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏประพฤติชอบทำขนให้ตกประพฤติถอนตนออกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความพอใจของสงฆ์ปัตตลิในเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายนั้นภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจากล่าวกันอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ต้องอาบัติเป็นบางครั้งไม่มากด้วยอาบัติและเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ย่อมไม่ประพฤติฝ่าฝืนอย่างอื่นด้วยอาการอย่างอื่นไม่นำถ้อยคำในภายนอกมากลบเกลื่อนไม่ทำความโกรธความขัดเคืองความไม่อ่อนน้อมให้ปรากฏประพฤติชอบทำขนให้ตกสนิทประพฤติถอนตนออกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะทำตามความปราใจของสงฆ์ดีละขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยประการที่อธิกรณ์นี้จะพึงระงับไปได้โดยเร็วฉะนั้นเถิดด้วยประการฉะนี้ปัตตลิภิกษุทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้นโดยประการที่อธิกรณ์นี้จะระงับได้โดยเร็วปัตตลิภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้นำชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณก็ในเหตุที่ภิกษุเป็นผู้นำชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณนั้นภิกษุหลายจึงมีวาจากล่าวกันหนึ่งนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ภิกษุนี้นำชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณถ้าเราทั้งหลายจะข่มแล้วข่มเล่าซึ่งภิกษุนี้โดยใช้ข้อนี้เป็นเหตุด้วยความตั้งใจว่าศรัทธาพอประมาณความรักพอประมาณของเธอนั้นอย่าเสื่อมไปจากเธอเลยปัตตลิเปรียบเหมือนชนผู้เป็นมิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตของบุรุษผู้มีในตาข้างเดียวพึงช่วยกันรักษาในตาข้างเดียวนั้นของเก่าไว้ด้วยความตั้งใจว่าในตาข้างเดียวของเก่านั้นอย่าได้เสื่อมไปจากเขาเลยข้อนี้ฉันใดปัตตลิภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉะนั้นนำชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณในเหตุที่ภิกษุเป็นผู้นำชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณนี้ภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจากล่าวกันดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้นำชีวิตไปด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณถ้าเราทั้งหลายจะข่มขี่แล้วข่มขี่เล่าซึ่งภิกษุนี้โดยใช้ข้อนี้เป็นเหตุด้วยความตั้งใจว่าศรัทธาพอประมาณความรักพอประมาณของเธออย่าได้เสื่อมไปจากเธอเลยดังนี้ปัตตลิข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับภิกษุทั้งหลายที่จะข่มแล้วข่มเล่าซึ่งภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้แล้วทำให้เป็นเหตุอันหนึ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยสำหรับภิกษุทั้งหลายที่จะไม่ข่มแล้วข่มเล่าซึ่งภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้แล้วทำให้เป็นเหตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เมื่อก่อนได้มีสิกขาบท น้อยนักเดียวแต่ภิกษุดำรงอยู่ในอารัตผลเป็นอันมากและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เดี๋ยวนี้ได้มีสิกขาบทเป็นอันมากแต่ภิกษุดำรงอยู่ในอารัตผลน้อยนักพระเจ้าค่ะปัตตลิข้อนี้เป็นจริงอย่างนั้นก็เมื่อสัตว์ทั้งหลายกำลังเสื่อมพระสัทธรรมกำลังอันตรธานสิกขาบทมีอยู่มากแต่ภิกษุดำรงอยู่ในอารัตผลน้อยนักพระศาสดายังไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายตราบเท่าที่อาสวัฏฐานิยธรรมคือธรรมที่ไม่บริสุทธิ์บางเหล่ายังไม่ปรากฏในหมู่สงฆ์ยังไม่ปรากฏในธรรมะในนี้ต่อเมื่อใดอาสวัฏฐานิยธรรมคือข้อปฏิบัติที่ไม่ดีบางอย่างปรากฏขึ้นในสงฆ์ปรากฏขึ้นในธรรมวินัยเมื่อนั้นพระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อกำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้นก็ตราบเท่าที่สงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่าก็ยังไม่ปรากฏขึ้นในหมู่สงฆ์แต่เมื่อใดสงถึงความเป็นหมู่ใหญ่เมื่อนั้นอาสวัฏฐานิยธรรมคือข้อปฏิบัติที่ไม่ดีบางอย่างจึงจะปรากฏในหมู่ในธรรมวินัยก็ในโอกาสนั้นพระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อกำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้นก็อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงฆ์ในธรรมะไหนนี้ตราบเท่าที่สงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภยังไม่ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศยังไม่ถึงความเป็นพหูสูตรยังไม่ถึงความเป็นผู้รัตตัญญูคือรู้ราตรีนานแต่ว่าต่อเมื่อไรหมู่สงฆ์เป็นผู้เลิศด้วยลาภเป็นผู้เลิศด้วยยศเป็นผู้ถึงความเป็นพหูสูตรถึงความเป็นรัตตัญญูเมื่อนั้นอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่าจึงปรากฏในสงฆ์ในธรรมะไหนนี้ก็ในเวลานั้นพระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกเหล่านั้นเพื่อกำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้นปัตตลิก็ในสมัยที่พวกเธอยังมีอยู่น้อยเธอยังระลึกถึงธรรมปริยายเปรียบด้วยม้าอาชาในหนุ่มที่เราได้แสดงแก่พวกเธอทั้งหลายเธอยังระลึกถึงอุปมาเรื่องนั้นได้อยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุปมาเรื่องนั้นข้าพระองค์ระลึกไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะปัตตลิในข้อที่เธอระลึกไม่ได้นั้นก็เธออาศัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเห็นว่าข้าพระองค์นั้นไม่ได้ทำให้สมบูรณ์ด้วยสิกขาในคำสั่งสอนของพระศาสดาสิ้นเวลามานานนักหนาแล้วพระเจ้าข้าปัตตลินั่นไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยหรอกที่แท้นั้นเราจับดูใจของเธอด้วยใจของเรามาช้านานจนทราบว่าโมฆะบุรุษนี้เมื่อเรากำลังแสดงธรรมอยู่ก็หาได้ทำตนให้เป็นคนมีความต้องการด้วยธรรมะไม่กลับไม่สนใจไม่ประมวลเข้ามาด้วยใจทั้งหมดไม่เงี่ยโสดลงสดับฟังธรรมปัตตลิก็แต่ว่าเราจะแสดงธรรมปริยายเปรียบด้วยม้าอาชาในหนุ่มให้แก่เธอซ้ำอีกเธอจงฟังธรรมะปริยายข้อนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เถิดเราจะกล่าวบัดนี้เมื่อท่านพระปัตตลิทูลสนองพุทธตำรัสแล้วจึงได้ทรงตรัสพุทธภาษิตนี้ว่าปัตตลิเปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้สามารถได้ม้าอาชาในพันดีมาแล้วในครั้งแรกย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบังเหียนเสียก่อนเมื่อมานั้น ถูกให้รู้จักการรับส่วนบังเหียนอยู่พยศต่างๆที่มาประพฤติเป็นข้าศึกเป็นหลักต่อเสพผิดดิ้นรนเหมือนลักษณะของม้าที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้นก็ยังมีอยู่บ้างมานั้นเพราะถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆซักๆเข้าก็หมดประโยชน์ในข้อที่ไม่รับส่วนบังเหียนนั้นปัตตลิเมื่อใดมาอาชนัยพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆซักๆเข้าจนหมดประโยชน์ในข้อนั้นแล้วเมื่อนั้นคนฝึกม้าจึงทำการฝึกม้าตัวนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในการเทียมแอกเมื่อมานั้นถูกฝึกให้รู้จักการเทียมแอกอยู่พยศต่างๆที่มาประพฤติเป็นข้าศึกเป็นหลักต่อเสพติดดิ้นรนเหมือนลักษณะของม้าที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้นก็ยังมีอยู่บ้างเมื่อมานั้นถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆซักๆเข้าก็หมดประโยชน์ในข้อที่ไม่รับเทียมแอกนั้นเมื่อได้มาชนัยพันดีถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆซักๆเข้าจนหมดประโยชน์ในข้อที่ไม่รับเทียมแอกนั้นแล้วเมื่อนั้นคนฝึกม้าจึงทำการฝึกม้าตัวนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในการแยกขากระโดดเพล่าขึ้นพร้อมกันทั้งสี่ขาฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในการเอี้ยวตะแคงตัวเป็นวงกลมจนผู้ขี่หยิบอาวุธที่ตกดินได้ฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในความสามารถวิ่งจรดแต่ปลายกีบจนไม่เกิดเสียงทำการฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในความเร็วทั้งทีหนีตีไล่ฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในการไม่กลัวต่อเสียงอึกทึกทุกชนิดฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในการรู้คุณค่าของพระราชาฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในการทำตัวให้สมกับเป็นวงของพระยามาฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในความเร็วเป็นเลิศฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในความเป็นยอดม้าและฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในความที่ควรแต่ฟังคำอันนิ่มนวลปัตตลิมานั้นเพราะถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆซักๆเข้าก็หมดประโยชน์ต่างๆในสิบข้อเหล่านั้นเมื่อได้มาชนัยพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆซักๆเข้าจนกระทั่งหมดประโยชน์ทุกอย่างแล้วเมื่อนั้นคนฝึกม้าก็ย่อมฝึกม้าตัวนั้นเพิ่มเติมให้ยิ่งขึ้นไปทั้งโดยคุณภาพและกำลังปัตตลิม้าอาชนัยพันดีที่ประกอบด้วยองคุณสิบประการเหล่านี้ย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาจะใช้สอยเป็นราชพาหนะได้และจะได้ว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชาด้วยปัตตลิฉันใดก็ฉะนั้นภิกษุใดเมื่อประกอบด้วยองคุณสิบประการต่อไปนี้ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำมัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าองค์ประกอบสิบอย่างอย่างไรคือเธอในกรณีนี้หนึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นอเสกะสองประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะอันเป็นอเสกะสามประกอบด้วยสัมมาวาจาอันเป็นอเสกะสี่ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะอันเป็นอเสกะห้าประกอบด้วยสัมมาชีวะอันเป็นอาเสขะหกประกอบด้วยสัมมาวายามะอันเป็นอาเสขะเจ็ดเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสติอันเป็นอาเสขะ 8เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสมาธิอันเป็นอาเสขะ9เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาญาณะอันเป็นอาเสขะ10เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติอันเป็นอาเสขะปัตตลิเธอผู้ใดเมื่อประกอบด้วยองคุณ10ประการเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำมัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระสูตรนี้แล้วท่านพระพัตตลิชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละพัตตลิสูตรจบ